Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Optimismen stikker sporadisk hovedet frem og tier investorernes spørgsmål er, om man skal slå til nu. Ikke mindst, hvor man skal slå til, hvis man altså skal. Lars Persson, det skal vi kigge meget mere på i dag. Vi ringer til Schweiz. Vi har en aftale med UBS i Zürich. Vi skal tale med Mark Andersen, som sidder dernede og høre, hvordan at sådan en storbank kigger på de finansielle markeder lige her og nu. Mm. Vi kigger på et marked, der lige er 5 minutter gammel. Herr Persson, hvad siger det til os? Jamen det siger rødt med rødt på. Jamen efter et par dage, hvor vi har alle sammen været halveuforiske og festet lidt ovenpå champagneboblerne i det nye år her, så er markedet ligesom bremset lidt op, fordi at jamen, Kina sagde det egentlig går meget godt med forhandlinger, men vi har ikke rigtig hørt så meget fra USA, synes vi, og jamen, der er stadigvæk uløste problemer rundt omkring, så vi hiver lidt i håndbremsen her til morgen, og parkerer aktieoptimismen lidt på sidelinjen og er nede med mellem 0,7 og 0,8. Norge 0,8 og Sverige, Danmark, Finland, Tyskland 0,7. Så det er sådan en morgen, hvor vi lige giver os selv et wake-up call og kommer måske ud af den her nytårstranche, vi har været i. Sådan et begynder bullmarked og så... Det er svært at vide, hvad vej det går, Lars Persson. Det har været et særdeles turbulent 2019 allerede. Det går meget op, og det går meget ned. Man kan ikke sige andet, end der i hvert fald er bevægelser at handle på, hvis man er til den slags. Men altså, som du siger, det er lidt svært at finde ud af, hvad i verden der foregår mellem Kina og USA. Det forlyder altså, at de har afbrudt de her møder. De har siddet sammen i 3 dage, og nu taler de så ikke så meget sammen. Måske er der kommet noget godt ud af det. Det ved vi ikke. Det forlyder også at fra det statsejede medie Global Times i Kina, at de kommer med en anden form for fælles erklæring i løbet af torsdagen. Vi må se, hvad der kommer ud der, herr Persson. Ellers så sidder vi vel bare sådan og venter på den slags. For vi ved jo samtidig, at det er sådan noget, der i den grad kan trække rundt i markederne. Jamen helt sikkert, det er det, der trækker rundt i markederne, så det er det. Og så har vi så den her uforløste sag med mur eller ikke mur, altså det her amerikanske budget, hvor den ene hold sidder over den ene hjørne, og over den anden hjørne, der sidder den her amerikanske præsident med armene over kors. Og spørgsmålet er jo, man ikke altid får ret. Nu har den gode her Trump jo fået mange ting gennemført, vil jeg sige, så det kunne være, at han skulle rejse sig for sin lille skammel og tøffe over og sige, nå, okay, hvad kan vi så finde ud af? Men det gør han nok ikke, så det bliver nok en lang, sej træk det her. Det, og spørgsmålet om, han hiver i den helt forkerte nødbremse til sidst og erklærer undtagelsestilstand, det må vi da ikke håbe, fordi så tror jeg da nok, at man bliver lidt forskrækket over, hvad der kommer til at foregå. Indtil videre er det i hvert fald hårdt mod hårdt på den front. Lars Persson, et andet sted, hvor det ikke er så hårdt mod hårdt mere, det er fra FOMC's møde. Der kom et referat ud fra det seneste FOMC-møde i går fra Fed. Ja. Og det lyder sådan, at det har vi sådan set godt vidst et stykke tid nu, men man kan altså se, at de begynder sådan at slække lidt på de her meget sådan stramme rentekurver, eller som de havde lagt for dagen. Det kan godt være, at de ikke kommer til at sætte renten helt så meget op, som de først havde meldt ud. Det kan også godt være, at de holder lidt mere øje med, om balancen skal bringes ned så hurtigt, som de ellers først havde meldt ud. Det er vel også noget, som er vand på aktionærernes mølle, eller hvad? Ja, det der er jo sket, det er, at lige pludselig så er amerikanerne efterhånden lukket deres opkøbsprogram. Her i Europa stopper vi også op, og så de eneste, jeg lige ved, der fortsætter, det er jo egentlig Japan i et godt stykke tid endnu. Det der jo så er, det er jo lige pludselig, nogle obligationer, som private ejere kan købe. Før i tiden har jo nærmest ikke været til at komme til ved obligationsdisken, hvis man skulle købe nogen. Så det er vel det, der er sket, det er, at nu kan vi private ejere købe nogen, og det er vel også det, der har gjort, at rentekurven er steget lidt. Og så er det jo så det, at selvom vi siger nøgletallene, det seneste tal, kongen af alle nøgletal, antallet af beskæftigede i USA var jo langt over forventningerne, så er der jo alligevel små bump på vejen. Udviklingen falder både i Tyskland og også her til morgen i Frankrig, og nøgletallene viger rundt omkring. Og så er der nogen, der siger, det er fordi, der er noget strukturelle omlægninger, at vi er ved at ændre for, at vi kører med dieselbiler over til nogle elbiler osv. Men ikke desto mindre, så kan man se, at væksten går en lille smule af, og det er måske også meget okay, synes jeg, når man ser på historisk set, hvad vi har stået og kigget på, flot vækst. Det har aldrig været sådan overophed, som man har set tidligere, sådan noget 4-5% i Europa, det skal vi nok også mange, mange år tilbage, eller i USA, mange år tilbage for at se, og vi ser også til gengæld, at Kina kommer ned, hvor det måske er sådan mere okay med 6, og hvad kan vi forvente, 5 eller 4,5 de kommende år. Så det er jo det, vi skal se. Så jeg tænker, at det er måske meget normalt, at man var kommet bag. Altså man har hævet renten et par gange, og så tænker man, nu stopper vi lige her. Det samme var jo også dengang Benny Bernanke, han startede med at sænke renten. Det var også sådan, så gjorde man det lige et par gange, og så måtte vi gøre det lidt mere. Og sådan. Så det er jo sådan noget med et våben, man bruger en gang imellem. Det er jo ikke sådan et, man skal bruge hele tiden til. Nej, det skal man ikke, og jeg kan også godt frygte lidt, at centralbankerne kommer til at sætte sig i den stol, som de vil allermest være bange for at sætte sig i, lige præcis den stol, der handler om, at markederne, de kan sådan set kun finde ud af at eksistere og køre flot og stille og roligt og opadgående, hvis at de får den her støtte fra centralbankerne. Det er lidt et problem, hvis det er sådan, vi skal til at leve fremadrettet. Helt sikkert. Nå. Altså det der med, at vi kan kun præstere, hvis vi får en vingummibamse, ikke? Så det duer ikke. Nej. Heldigvis kan du præstere uden vingummibamser her i dag, ja. Lars Persson. Vi skal lige vende et enkelt regnskab, som landede i USA i går. Der kom tal ud fra Constellation Brands, som er det her selskab, der laver vin og spiritus og øl, og er blandt andet kendt herhjemme fra, jeg tænker Corona i hvert fald, det mærke, jeg kender bedst af de mærker, der florerer ind på deres hjemmeside. Persson, det var jo sådan set et ganske nydeligt regnskab, men forventningerne til 2019 så ikke så godt ud, og det fik altså aktien til at falde et eller andet sted mellem 10-12%. Hvad siger du til den her historie? Jamen, du fortalte mig jo i morges om, at de forventede lidt sværere salg her i 19, og det, en af grundene til var jo, at marihuana begyndte at tage noget af markedet, og så kiggede vi sådan lidt på hinanden, og vi har jo begge været til nytårsfester og julefrokost og sådan noget. Det var jo ikke lige frem der, hvor kan vi nok afsløre, at marihuanaen florerede, men vi kiggede jo så også på de amerikanske stater og så, at der var faktisk en hel del stater, hvor det jo er åbnet op for, at man kan bruge det til andet end til medicinsk brug. Og vi ved jo, at jeg tænker da også måske, at det vil give et indhug i vores spiritus-ølsalg måske, hvis der var fri marihuana. Jeg ved ikke, hvordan det er i Holland. Altså, de har jo levet med det i mange år, at du kunne gå ind i en eller anden coffee shop og få sig en lille bong eller en ryger, eller hvad det nu hedder. Jamen, det er sådan set meget interessant, Lars Persson. Tænker du, at du kunne være sådan en, der kunne finde på at ændre på dine vaner? Altså, er det ikke generationer yngre end os, eller dem, som ikke er vokset op med en øl på bordet, som vi er? Jo, altså, men man kan også bare spørge dine sønner, ligesom jeg har spurgt mine døtre. Altså, der er også nogen, der er begyndt at ryge en vandpipe lige pludselig. Altså, så der kommer jo nye produkter ind. Lidt ligesom, at da vi startede, der var det bare almindelige klassiske øl, for eksempel, eller måske et eller andet. Så er der kommet mojito og mokai og alle mulige mystiske ting. Jamen, det er jo det, og jeg er heller ikke sådan en, der drikker en breezer eller noget, men det er jo det er jo nogle af de der ting, som ungdommen tager til. Og det er jo derfor, at markedet ændrer sig, altså tingene ændrer sig hele tiden, og det er jo med at være med på beatet, og så er det jo også Constellation Brands, ja, de har jo så også investeret i marihuana, hvor at den her kanadiske Canopy Growth, men aktien har jo sådan måske haft det lidt svært, efter de har købt ind, og de er jo måske med til at presse kursen lidt op, og sådan. Så det ødelægger måske også lige de gode regnskabsudsigter på den korte bane. Ja, det tager måske også lige lidt tid, inden de for alvor får glæde af den investering, Lars Persson. Det er det. Så alt i alt, så er det jo bare fordi, man ser, at ungdommen gør nogle andre ting, end vi gjorde. Og det er nok det, man må indstille sig på. Og så er det måske også det, at hvad hedder det nu, at der er et foranderligt forbrug, så nogen synes måske, det er lidt sjovere at tage noget marihuana, ryge noget af marihuana, end at lige drikke et par øl, fordi at, måske får man en lille smule mere ondt i hovedet. Jeg ved det ikke, altså jeg har aldrig prøvet. Men med det for øje, Lars Persson, så er det vel netop tid til at købe op i de her cannabis-selskaber, som vi også har haft talt om tidligere? Jo, men som du også så siger, det, vi skal jo også have noget produktion, altså mange af dem er de steder, der er i USA, det er jo sådan enkelte shops og sådan nogle ting og sager. Det er jo dem, der er på børsen af mere. Netop ikke bare sådan nogle forretninger, hvor de står og ruller en joint, og du kan gå ned og købe. Det er jo mere til sådan noget medicinsk brug og sådan nogle ting og sager. Så det, du har ikke rigtig som investor måske fat i det der salgsledet. Altså, du kan ikke rigtig komme ud. Der er ikke sådan en marihuana-stok, tænker jeg, hvor at, du kan være med i små forretninger rundt omkring. Nu har jeg ikke undersøgt det 100%, så hvis der er en lytter, der sidder og siger, jo, det kan du i den her, så må de jo selvfølgelig meget gerne skrive ind, men jeg tænker, at det er sådan et, Ja, vi er gået i gang, og så på et eller andet tidspunkt, så kommer det måske, at man kan investere i et eller andet detailled for, inden for marihuana. Cannabis er helt sikkert kommet for at blive, Lars Persson. Vi holder øje med det også her i Millionærklubben. Heldigvis har vi Philip Gunst med fra tid til anden. Han er en af de investorer, som kigger meget på det felt, så vi kan få gode input om cannabis-sektoren fra ham. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi skal i dag tale med UBS. Vi ringer til Mark Andersen lige om et øjeblik, der sidder og tager sig af blandt andet deres investeringer nede i Zürich. Vi skal høre ham, hvordan de ser på markedet lige pt. Og du kan selvfølgelig også blande dig og være med i debatten. Du kan skrive til os på sms'en 42 600 24/7. Det var sådan nummeret var, altså 42 600 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Ja, han er egentlig oprindeligt fra Esbjerg, men i dag der bor han altså i Schweiz, hvor han arbejder som Managing Director i UBS. I kontoret, der hedder Chief Investment Office, lige nu, der er han med på en telefon her hos os. Godmorgen og velkommen til dig, Mark Andersen. Godmorgen, Bolle. Mark, lad os lige slå fast, hvad man laver i sådan et Chief Investment Office. Det lyder meget fornemt. Hvad er din rolle egentlig dernede hos UBS? Det er et godt spørgsmål, Bolle. Først og fremmest måske til de lyttere, som ikke kender UBS, så er vi en schweizisk bank, som er verdens største velhaverbank, og i det Chief Investment Office for sådan en bank, der har man et formål, det er at sikre, hvad skal man sige, formuen for vores kunder, og så hjælpe med at nå deres finansielle mål. Og sådan helt personligt, så startede jeg nede i 2006, og jeg har været nede i godt 13 år, hvor jeg undervejs har været ansvarlig for vores investeringsstrategi, både globalt og i Asien, og jeg har undervejs både i Hongkong også. Og i dag der har jeg så hvad skal man sige, et overordnet ansvar i forhold til kunder, som en del af vores kommunikation rundt omkring i verden. Så altså meget spændende. Mm. Mark, der er lidt rumklang på telefonen her, men lad os prøve at se, om vi kan komme igennem interviewet alligevel. Lad os kigge lidt tilbage på 2018. Der er ingen tvivl om, at det var et svært investeringsår. Nu står vi altså her i 2019 og er kommet i gang med et år, der også virker særdeles turbulent. Så går det op, og så går det ned, og man ved nærmest ikke, hvad vej pilen peger. Hvordan ser I på fremtiden hos UBS, når det gælder investeringer? Jamen, hvad kan man sige, efter et, som du siger, meget turbulent 2018, hvor globale aktier i sidste kvartal i 2018 var nede med 20%, så på vej ind i det her bear market territory, så er aktierne steget ca. 10% fra bunden af, når vi kigger på nogle ledende amerikanske indekser. Vi ser lidt mere positivt på det, og vi synes også, at hvad vi så i december var lidt overgjort. Så når vi kigger rundt omkring på de økonomiske nøgletal inden for forbrug, investering og arbejdsmarked, også med et relativt fornuftigt lav inflationsniveau, hvor centralbankerne kan tage et, hvad skal man sige, forsigtigt skridt tilbage i retning af en mindre lempelig pengepolitik, jamen så har vi et fornuftigt positivt syn, og vi er overvægt. Ja, globale aktier ser specielt, hvad skal man sige, nogle positive tegn over de næste 3-6 måneder. Men kan man dermed sige, Mark, at det var lidt af en overreaktion, vi så i 2018, altså da det kørte så voldsomt nedad? Ja, det synes jeg til dels det er, men på den anden side, så kan man også sige, at vi er ved at være 10 år inde i et økonomisk opsving, og det er klart, at det her recessionsspøgelse, det ligger jo lidt og lurer i baggrunden, og de fleste ved, at når recessionen kommer, så ser vi nogle dårlige afkasttal, og det var lidt det marked begyndte at prise ind, og jeg vil også være, hvad skal man sige, realistisk og så sige, når vi er langt inde i et opsving, så ser vi også typisk lavere afkastmål, så de her, hvad skal man sige, tocifrede afkasttal, som vi har været vant til nogle af de sidste år, det skal vi ikke længere regne med på grund af den her aftagende vækst, både hvad skal man sige, på den økonomiske front, men også på indtjeningssiden for virksomhederne. Mm. Ja, nu taler du selv om det her årti med bullmarkedet, og det er jo sådan set også fint nok. Jeg kan godt forstå, at man begynder at blive sådan en lille bitte smule bekymret for, om det skal køre nedad herfra, men det er vel ikke sådan på den måde et lighedstegn, man kan se. Altså bare fordi det har kørt op i 10 år, så er der vel ikke nogen hvad skal man sige, gylden regel, der siger, at nu skal det til at køre ned? Nej, det er fuldstændig rigtigt, og hvad kan man sige, det er jo også lidt en tommelfingerregel, at man når man kigger på gennemsnittet tilbage fra 1948, hvis man fokuserer på USA, jamen så noterer man sig, at økonomisk opsving eller en økonomisk cyklus typisk varer 7 år. Det er klart, at vi er lidt på den lange side af det, men på den anden side, så har, hvad skal man sige, væksten også været noget lavere over de sidste 10 år i det her opsving, det normalt er. Så du har fuldstændig ret. Man kan ikke bare sige, at fordi at opsvinget er langt henne, at det så bør ende. Når det er sagt, så kigger man selvfølgelig på sådan noget noget som arbejdsløsheden. Er den ved at være så lav, at man ikke længere kan finde folk til at komme i arbejde, og dermed at lønstigningerne begynder at komme, og inflationen kommer, og centralbankerne hæver renterne, som typisk ligesom er startskud til den næste recession. Og hvad kan man sige, det er vi jo i hvert fald så småt startet på i USA, den del af det med rentestigninger, men altså, vi er der ikke endnu, og vi tror heller ikke, at vi kommer til at se en recession i 2019. Nej, for vi har vel også en situation, Mark Andersen, hvor at centralbankerne netop lige præcis var ude for i hvert fald Feds side i går og sige, at de holder jo øje med økonomierne. De kommer ikke til at hæve renterne sådan i alt for hurtigt tempo, sådan så det står helt benene væk under alting. Behøver vi at være bekymrede? Altså, er der ikke nogen folk derinde i de der centralbanker, som har lidt fornuft i hovedet, som godt kan se, at det skal ikke gå helt galt? Ja, men det er fuldstændig rigtigt, ja. Og det var da også en fornøjelse at se, hvad skal man sige, referatet her fra den amerikanske centralbank i går aftes fra deres møde der midt december, hvor de hævede renterne, hvor nogen nok havde håbet på, at de ville have sat den lidt på pause. Men det, de fortæller nu, det er, at de mener, altså, at de vil være langt inde i delen af rentestigninger, og de sandsynligvis tager en pause på et tidspunkt i 2019, og derfor forventer vi heller ikke, at de hæver renten i første kvartal 2019. Så ja, det var da helt sikkert positivt, at de ligesom siger i USA, at de godt kan hvad skal man sige, lempe lidt på de her rentestigninger, eller gøre det lidt langsommere, også i relation til, at inflationen stadigvæk er på et fornuftigt lavt niveau. Mm. Lad mig lige vende tilbage til det her, du taler om recessionsspøgelset, Mark Andersen, fordi at, ja, det er jo også en situation, vi står i, hvor der måske er et økonomisk temposkifte i gang. Det kommer måske ikke til at vokse helt så hurtigt, som vi har været vant til igennem nogle år. Hvor stor en trussel ser I, at det er for de finansielle markeder? Jamen det er klart, en af de ting, der begynder at ske, når man når den her senere ende af en økonomisk cyklus, jamen det rammer først og fremmest virksomhederne på flere fronter, som jo har lavere overordnet vækst, lavere forbrug, jamen så har du også en lavere indtjeningsvækst som virksomhed. Du ser også, at renterne langsomt begynder at stige, som også betyder, at dine omkostninger generelt set begynder at stige. Så den her faldende indtjeningsvækst, det er helt sikkert noget, som virksomhederne i første omgang kommer til at mærke. Og i næste skridt selvfølgelig også forbrugere i forbindelse med låntagning. Så det er noget, der betyder, at vi ser en mere, hvad skal man sige, afdæmmet økonomisk vækst i 2019, men stadigvæk, hvad skal man sige, fornuftige økonomiske betingelser både til virksomheder og forbrugere. Og er det overalt, Mark? Fordi det helt gode spørgsmål her i vores program, det er jo altså, skal man investere nu, og hvad skal man så investere i? Altså lad os prøve at kigge på det sådan regionsmæssigt. Er der nogle steder i verden, hvor det stadigvæk er interessant at hoppe ind i aktier? Ja, men det synes vi. Altså først og fremmest, så kan man sige, hvis vi lige tager et skridt tilbage, så efter at aktierne de har fået noget af en rutsjetur nedad, så er de begyndt at være attraktiv prisværdsat først og fremmest, og man får stadigvæk en noget bedre dividende på de fleste aktier, end man gør, når man kigger på obligationerne. Så generelt så er vi overvægt globale aktier, og tror egentlig på, at det er et godt tidspunkt at investere over de næste 6-12 måneder, når vi kigger på aktiesiden. I forhold til regionerne, jamen så er vi specielt interesseret i emerging markets, altså udviklingslande, som er blevet rigtig billige, når vi kigger på det. Og der investerer man jo meget mod specielt Asien, når man har emerging markets og også Kina. Vi overvægter emerging markets mod Schweiz, og en af grundene er, at schweiziske aktier, de handler ca. 50% dyrere, end de gør i emerging markets, også selvom vi ikke tror på, at der er samme indtjeningsvækst blandt virksomhederne i Schweiz. Så emerging markets er der, hvor vi, hvad skal man sige, fra et regionsperspektiv investerer mest. Mm. Så kan jeg fortælle dig, at en af vores porteføljeforvaltere her i Millionærklubben, Lars Svendsen, han er meget optaget af, at de europæiske aktier faktisk står for tur til at få en opgang. Hvad siger du til det? Jamen, det her med europæiske aktier, den er jo interessant, og igen, når vi kigger på noget som værdiansættelsen, så handler europæiske aktier til cirka 11-12 gange på en price earnings ratio, som historisk set er lavt. Det der er med europæiske aktier, det er, at det er traditionelt set lidt nogle kedelige sektorer, man køber i situationstegn. Så det vil sige, det er lidt mere finans, telekom, forsyning. Men når det er sagt, så tror vi egentlig på, at der er noget upside, specielt i en sektor som finans. Så jeg vil give ham ret i, at der godt kunne være noget upside i europæiske aktier også, selvom at, hvad skal man sige, på lang sigt, så er det lidt en blanding af nogle halvkedelige sektorer, når man kigger, hvad skal man sige, 2-3 år fremad. Okay, så emerging markets, det er heller der, I vil være lige nu i hvert fald. Hvad med amerikanske aktier? Amerikanske aktier, der er vi, hvad skal man sige, positivt forstået på den måde, at de er en del af vores globale aktier, hvor vi er overvægtet eller en stor andel af det. Vi kan også godt lide, hvad skal man sige, det sektormix, vi ser i USA, så det vil sige specielt inden for IT, har vi været positiv over en periode, nu lidt mere neutralt baseret. Amerikanske aktier handler, hvad skal man sige, modsat Europa lidt mere, eller lidt dyrere med cirka 15 gange den her P-ratio, men for det får det så lidt højere vækst på indtjeningen. Så alt i alt har vi lidt en neutral anskuelse mod USA og Europa. Okay, lad os hoppe videre til nogle sektorer, Mark. Nu nævnte du selv lige IT, altså tech-sektoren, som jo i den grad fik hug i 2018. Er de ikke ved at være kommet ned på nogle niveauer, hvor det er spændende at samle op igen? Jo, det er klart. Altså, man kan sige, at vi så teknologi, hvad skal man sige, hvis vi kigger over de sidste 2-3 år, så har det selvfølgelig været en sektor, der har gjort det kanon godt, og det er selvfølgelig også, hvad skal man sige, der er en større forståelse for den måde, som IT, eller hvad skal man sige, teknologiaktierne ikke kun laver traditionel IT, men ligesom begynder at blande sig inden for mange andre sektorer og tilbyde, hvad skal man sige, spændende løsninger. Når vi kigger på tech, jamen, så vi har en neutral allokering. Vi tror, at det er ved at være tid til at handle tech-aktier igen. De ligger cirka handler, hvad skal man sige, 15% over en gennemsnitlig værdiansættelse på globale aktier. Så vi ligger et sted, hvor vi har en neutral allokering, ser lidt mere værdi i finans- og energisektoren pt. Men det er snart ved at være tid til at købe tech igen. Hvad er det for noget energi, I ser i finanssektoren? Jeg synes, den der finanssektor, i hvert fald herovre i Europa, ser der ud til at have det særdeles svært. Det har den bestemt også. Og det har også været, så skal man sige, den dårligste performede sektor i 2018. Og derfor det selvfølgelig, kan det være svært at gå ind og kigge på den her finanssektor, som mange analytikere synes ser sådan lidt halvkedelig ud. Men når det så er sagt, jamen så tror vi også på, at vi er en del i en økonomisk cyklus, så hvis vi kigger over de næste 6-12 måneder, hvor bankerne typisk kan gøre det godt, fordi indtjeningen er relativt solid, folk de optager stadigvæk lån, renterne de begynder langsomt at stige, som typisk er positivt i forhold til indtjeningen, og så når man kigger på antallet af konkurser, så er det også relativt lavt. Så der er mange af de her, hvad skal man sige, økonomiske ting, som egentlig spiller lidt i retning af bankerne, også selvom at de har stået for en øget over de sidste par år, sådan generelt set. Ja, for der er jo en ting, der er altafgørende, også når vi har med aktiemarkedet at gøre, Mark Andersen, det er tillid, og der er jo ingen mennesker, der har tillid til den branche, vi har. Jamen, det er selvfølgelig rigtigt, men når nu vi sætter vores når vi tjener vores penge, vi skal jo sætte dem et sted hen, så det er godt, at vi ikke har så meget tillid til bankerne, som vi har haft førhen, og meget, meget forståeligt, kan man sige. Men i dag i hvert fald er der ikke de store alternativer. Det er jo stadigvæk der, vi går hen, når vi skal investere, eller når vi har vores lønkonto osv. Så hvad kan man sige, det store forgrundede alternativ findes i hvert fald ikke lige pt, og så betyder det stadigvæk, at bankerne de ligger et sted, hvor indtjeningen den er fornuftig, trods den, hvad skal man sige, dalende tillid. Okay. Mark Andersen, en af de sektorer, som mange af vores gæster har peget på her på det seneste, fordi det måske er lidt svært at finde ud af, hvad vej aktiemarkedet går, det er medicinal. Det er sådan det der sted, hvor man kan sætte sine penge, og folk skal altid købe deres medicin, så det sådan kører stille og roligt, forhåbentlig, opad. Hvad siger du til medicinalbranchen lige nu? Hvad kan man sige, det har været en af de sektorer, som har været meget udskilt, og det er klart, at vi kigger også meget på det derhjemme, uden at komme ind på enkelte aktier, jamen så er det jo en af de ting, som vi både har set gode afkast på over de sidste mange år, og som du selv siger, jamen typisk har et meget, meget stabil indtjening, og har været på den positive side. Politik spiller selvfølgelig en stor rolle i den her forbindelse, og specielt også i USA, hvor der jo er spørgsmålstegn omkring, hvilke priser man kan tillade sig at tage, og også, hvad skal man sige, med næste valg undervejs, og demokraterne, som sikkert også vil gøre det til et tema, jamen så ligger det sig til at stadig være, hvad skal man sige, en relativt volatil sektor, også sådan, at indtjeningen burde være nogenlunde stabil. Så det er ikke en sektor, som vi er specielt overvægt på nuværende tidspunkt. Okay. Mark Andersen, jeg skal måske lige nævne for vores lyttere, at konkrete investeringsråd, de er altså forbeholdt dine egne kunder, så vi får altså ikke nogen selskabsnavne på banen her. Det er sådan set fair nok. Vi kan sagtens tale om sektorer og få noget godt ud af det alligevel. Der er også nogle andre ting, jeg gerne vil tale med dig om, Mark. For det er jo sådan, at når man nu bor i Schweiz, så er man vel særdeles interesseret i kryptovaluta. Det er jo i Schweiz, at der er gang i den. Blandt andet kan man jo altså betale sin skat, så vidt jeg ved, i bitcoin, og man kan hæve bitcoins i automater og alt muligt andet. Altså man får sådan lidt det her blik af, at Schweiz, det er bare sådan, det er en helt stor krypto-hop. Hvordan ser I på kryptovalutaer i UBS? Jamen et rigtig godt spørgsmål, og jeg vil også sige, da jeg turede rundt med vores 2018 Outlook i januar og februar sidste år, der var der ingen tvivl om, at hver gang jeg sagde bitcoin, så spidsede folk ører, uanset hvor man kom hen i verden. Og det var selvfølgelig, da bitcoin var oppe og ramte de der cirka 20.000 US dollars stykket. Når det er sagt, jamen, så investerer vi ikke i kryptovaluta for vores kunder, ud fra den simple devise, at hvad skal man sige, som en bank, der prøver at nå vores kunders finansielle mål, så alt, hvad vi investerer i, alle de aktive klasser, vi kigger på, der skal vi have, hvad skal man sige, nogenlunde sikker forventning til specielt afkast, men også risikoen, og det der med kryptovaluta, også selvom at det er en spændende teknologi at følge, og ja, herude i Crypto Valley, som vi kalder det i SUG i Schweiz, er der mange virksomheder, som arbejder inden for kryptovaluta, så hvad skal man sige, det er en spændende underliggende teknologi, men som en investeringsaktiv klasse, er det ikke noget, vi anbefaler vores kunder, det er ikke noget, man kan købe igennem UBS. Men Mark, jeg forestiller mig, at du sådan fra tid til anden også er på besøg herhjemme i Danmark. Kan du mærke en anden stemning omkring hele det her blockchain-teknologi og kryptovalutaerne nede i Schweiz, end du så mærker, når du er hjemme her i Danmark? Altså, er man mere positiv, fordi man bare er mere vant til at se det også i gadebilledet med de her ATM'er og alt muligt andet? Ja, men det er klart, hvad skal man sige, hernede i Schweiz, og igen, så vil jeg nævne SUG, som virkelig er kommet på verdenskortet, som ligger lidt uden for Zürich i den her såkaldte Crypto Valley. Og det er klart, jamen, det er jo noget, der bliver debatteret næsten på daglig basis, hvor man kigger meget på, hvordan man kan integrere de her kryptovalutaer i samfundet i forbindelse med enten at betale skat, som hvad skal man sige, er en af de store kritikpunkter for kryptovaluta, at man ikke rigtig kan betale, hvad skal man sige, nogle helt basale ting med dem. Så det er selvfølgelig en af de områder, hvor de prøver at være med fremme. Det samme på reguleringssiden, hvor man fra, hvad skal man sige, den schweiziske nationalbank også prøver at være lidt imødekommende og ligesom åbne op for, hvad man kan gøre inden for kryptovalutaer. Så der kan man sige, jeg tror, at vi har en tendens til at se på det mere som en spændende underliggende teknologi, måske en ny måde at klare sine betalinger på, men ikke noget, som man nødvendigvis bør tænke på som en investeringsaktiv klasse, hvor man skal, hvad skal man sige, tjene sine langsigtede penge. Nej, altså ikke noget, I direkte går ind og rådgiver jeres kunder om i UBS. Mark Andersen, hvad rådgiver dem så egentlig om? For jeg tænker, at der må vel være andre ting end aktier, man bør kigge på lige nu, hvor det hele ser en lille bitte smule mudret ud. Er der andre aktive klasser, som er interessante for jeres kunder at kigge på? Jamen det er klart, det synes vi, der er. Og måske lige for at tage et skridt tilbage, så kan man sige, på nuværende tidspunkt er det allermest spændende, man kan finde. Jamen det er jo selvfølgelig nogle aktive klasser eller nogle et niveau under, hvor man kan finde nogle investeringer, som måske kører lidt modsat af aktier, som det gør det godt, hvis aktier gør det skidt. Altså finde lidt negativ korrelation. Og grunden til, at vi kigger meget på det, jamen det er jo en periode, hvor inflationen er langsomt stigende, kan man godt få den her positive korrelation mellem aktier og obligationer. Det vil sige, at man kan finde en periode, hvor både aktier og obligationer kan ende med at falde på samme tid. Noget, som spiller godt ind i en portefølje, som vi investerer for vores kunder, vi har ikke snakket om valuta før, men men det er sådan noget som den japanske yen, som vi ser både som værende meget, meget attraktiv prisfastsat på den ene side, så det vil sige, at det er en god langsigtet investering i en portefølje, og på den anden side er en yen, ligesom en schweizer frank, også typisk en valuta, som gør det godt, hvis der er uro på aktiemarkederne. Så japanske yen er eksempelvis noget af det, vi kommer i vores globale porteføljer. Mm-hmm. Er andre ting, som vi finder, hvad skal man sige, globalt set, som vi synes er spændende ud, jamen så er det, hvor, hvad skal man sige, virksomhedsobligationer typisk gør det dårligt i forhold til aktier på sådan et afkastrisikomål mod en slutning af et opsving, jamen så er der nogle steder i verden, hvor vi stadigvæk ser en interessant virksomhedsobligation, og det er specielt i Asien, hvor vi har asiatiske virksomhedsobligationer, som, hvad skal man sige, i den mere risikofyldte kategori i US dollars kan give en rente på op mod 9% per år. Her er det så selvfølgelig vigtigt, at man tror på, at Kina ikke er ved at falde sammen, som også er vores, hvad skal man sige, vores økonomiske view. Så sådan noget som yen og så asiatiske virksomhedsobligationer, er når vi kigger, hvad skal man sige, lidt rundt omkring i verden og prøver at finde noget, der er spændende at komme i porteføljen. Mm. Hvad med almindelige obligationer i sådan noget emerging market? Altså sådan noget, nu var der jo storm om Tyrkiet for eksempel, men hvad der skete der? Det var sådan rettet sig lidt både med den tyrkiske valuta og renterne også dernede. Er det også sådan noget, I går og spejder efter, eller bliver det for risikobefyldt? Nej, det er et meget godt spørgsmål, og det er sådan set noget, som vi tilsvarende er positivt på. Så hvis vi kigger på i første omgang, hvad kan man sige, de obligationer, som er udstedt i amerikanske dollars, så det vil sige, hvis du køber en tyrkisk obligation, så kan du både købe den i lira, eller du kan prøve at finde nogle af de her emerging markets obligationer udstedt i dollars. Og man kan sige, hvis man tager dem i dollars, som igen også kan være hedget tilbage til euro for ligesom at fjerne, hvad skal vi sige, valutarisikoen, hvis der er, jamen så ser vi nogle obligationer, som hvis vi kigger på statsobligationerne, jamen der får du en mere rente på cirka 4% over, hvad de 3,5-4% i forhold til, hvad de handler i USA, så det vil sige, at du har en total rente, som hedder omkring en 5-6%, som, hvad skal man sige, diversificeret form egentlig ser ret attraktivt ud, så selvom der altid vil være nogle enkelte lande, såsom Tyrkiet, som vil være volatilt, og på et andet tidspunkt er det Argentina, og så er det muligvis Kina, jamen så, hvad skal man sige, når man investerer bredt i det, jamen så er det stadigvæk, hvad skal man sige, en god obligationsinvestering, så det er også noget af det, vi har vores portefølje. Måske lige for at runde den helt af, så er det klart, at hvis vi tager investeringerne i de her obligationer fra emerging markets, hvor vi tager valutaen med, jamen, så får du en større volatilitet, både fordi at du har prisforsætning på den underliggende obligation, men også valutaen, som kommer med i. Så der kræver det lidt mere is i maven, så vi investerer i dag vores portefølje af de her emerging market obligationer, som er udstedt i amerikanske dollars. Ja, så det er altså for de sådan lidt mere risikovillige investorer, I gør det her, Mark Andersen? Ja, det er korrekt, men når det så er sagt, jamen, så hvis vi lægger 1-2% til i vores globale portefølje, så er der selvfølgelig nogle enkelte investorer, vi har kunder, som vælger at tage en større andel, men selv for vores globale portefølje lægger vi en lille andel af de her emerging markets obligationer ind i porteføljerne. Mm. Mark Andersen her, til sidst, der er en ting, jeg også godt kunne tænke mig at tale med dig om, og det handler om en af de store trends, som vi ser, i hvert fald herover i forhold til, hvad folk de gerne vil investere i. Det handler om de bæredygtige investeringer. Hvordan er I med på den vogn hos UBS, hvis overhovedet? Jamen det er vi bestemt, og jeg vil sige, det er et af de store temaer, som vi har prøvet at slå os på over de sidste faktisk flere år. Både fordi, at vi synes, det er god idé at investere bæredygtigt, men også fordi, at det er noget, som vores kunder rundt omkring i verden egentlig synes er vigtigt, og de ønsker egentlig også, at der skal man sige, deres penge ikke kun bliver noget, man kigger på afkast og risiko i forhold til, men også noget, som kan gøre en positiv forskel inden for miljø og social og offentlig hensyn. Så det er bestemt noget, vi ser, og som en af de første, hvad skal man sige, banker globalt har vi en del af vores investeringsmandater, som kan tilbydes med rent bæredygtige investeringer, hvor vi kigger på, jamen, hvilke type obligationer, eksempelvis udstedt af Verdensbanken osv., grønne obligationer, og hvilke type aktier er ligesom med til at sikre noget bæredygtigt. Så det gør vi sådan set meget indenfor, og det er noget, som vi ser vores kunder bestemt efterspørge på et helt globalt basis. Ja, det synes jeg helt personligt er en meget, meget fin ting, at man investerer på den måde, men Mark, kan afkastene følge med? Altså, hvad siger jeres historiske data på den front? Ja, men det er sådan set meget interessant. Vi har faktisk lavet en del analyser på det, og vi kan faktisk både finde, hvad skal man sige, typisk når vi investerer i bæredygtige investeringer, når vi tager vores indeks, jamen så er der lidt højere risici, men der er tilsvarende højere afkast. Så vi synes faktisk ikke, at du får et dårligere afkast-risikoforhold i din portefølje, om end, hvad skal man sige, risicien kan ligge lidt højere på de, hvad skal man sige, de aktieindeks, som følger de her bæredygtige investeringer. Det kan vi så tage højde for, når vi laver de her investeringsporteføljer, eksempelvis vores investeringsmandater, hvor vi tilbyder det i alle forskellige risikoklasser, og der er det så at sige bare et spørgsmål om at lave den rigtige vægtning mellem aktier og obligationer. Så ja, det går vi meget inden for. Men er det et tilvalg, man skal gøre sig, Mark? Eller, altså, hvorfor er I ikke bare bæredygtige på alle jeres investeringer? Jamen, det er et utroligt godt spørgsmål. Hvad kan man sige? En af de steder, hvor så generelt set, så er det svære ved at investere i bæredygtige ting, det er, at likviditeten er lidt lavere. Så det vil sige, at du skal eksempelvis på obligationssiden, hvor der er lidt mindre udbud af de obligationer, vi rigtig gerne vil have på den bæredygtige side. Jamen, dem er der ikke nødvendigvis så mange af. Så mens vi kan gøre det for de kunder, der har interesse i det, jamen, så skal man også være villig til at tolerere en lidt, lidt mindre likviditet i porteføljen. Så der er lidt nogle afvejninger, som man skal gøre sig sådan helt personligt set. Men det er noget, vi presser rigtig meget på for, at vores kunder de skal investere i. Mm. Og noget, vi i hvert fald også kommer til at vende tilbage til her i Millionærklubben, det er noget, der optager rigtig mange af vores lyttere også. Jeg synes, det er særdeles spændende område, så ja, lad os kigge på det på et andet tidspunkt. Mark Andersen, tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Du har en bank, du skal drive, så god fornøjelse med det. Tak, og have en fortsat god dag. I lige måde. Så vidt er altså Mark Andersen, der er Managing Director i UBS's Chief Investment Office. Det er en meget fin titel, han har der. Mm. Et spændende job, tænker jeg, hvis man er til den slags, Lars Persson. Lad os vende hurtigt tilbage til det aktuelle marked, hvor jeg kan se, at Genmap er kommet lidt i rødt. Genmap, som jo ellers indledte morgen med at være i plus, fordi at, ja, jeg ved ikke, om det var derfor. Jeg tænker dels fordi, at deres administrerende direktør, han trådte op på scenen i går på JP Morgans sundhedskonference, men også fordi, formoder jeg, at DNB har indledt dækning af aktien, og de er sådan set ret positive på den. Persson, hvad siger du til sagen? Jo, altså jeg har ikke lige læst deres kommentar, men altså aktien har jo genfundet lidt sig selv og har en opadgående trend, og der var jo også en mile Pæls betaling i går. Jeg sagde 2 millioner, men det var vist 72 millioner. Så, 75, så, tror jeg faktisk. Det var det? Okay, så har vi fået rettet det. noget, der kommer lidt, går jo også nogle gange lidt. Nej, men det er jo, det ser jo fint ud, men altså her til morgen er det jo en lidt rød dag, så ja, selvom man er blevet opjusteret, er det jo ikke altid, at det går som præsten prædiker, hvad jeg lige vil sige. Vi ser også en anden, som er blevet nedjusteret til gengæld, som stiger. Altså Pandora skulle være nedjusteret af et finanshus, men den ligger så i plus. Så altså, heldigvis har de her børskommentarer af nye analyser ikke altid overtaget hele fokus for markedsdeltagerne. Så sådan er det. Og så er det jo Danske Bank, præcis, som er jo igen kommet en tur i karusellen, og nu begynder det sådan de der retssager sådan at tikke ind, og det kan jo godt give nogle skulp. Så mener man, at man skal have Danske Bank i porteføljen, så skal man jo nok spænde sig fast til båden, og så tage med på de skulp, der er, og ikke ryge over bord. Der kan godt komme et par skulp i den kommende tid. Og var der et, det mener du ikke, at man skal i den sætning, Lars Persson, underliggende? Altså, jeg synes, der er så mange, kan man sige, huller og stadigvæk ubesvarede spørgsmål, så altså, jeg tænker, at man skal være god og langsigtet investor for at være med i den case, så man skal ikke skulle stå og bruge pengene her inden for de næste par måneder, måske års tid, fordi at jeg tænker, jamen, en gang måske det næste år ved vi helt, hvad der kommer til at ske, så det er jo nogle retssager, de kan jo trække i langdrag, og så kommer der nogle nye nogen, der opdager det, eller kommer med i et samlet søgsmål. Vi har jo set, hvordan det er gået med Pandora, Cassie, Jesper, bare for at tage nogle eksempler. Og OV-bunker ved vi ikke engang, hvor er endt henne endnu. Der er jo masser af ting, der gør, at der kan gå lang tid, før man ligesom ved, hvad der sker. Det må man sige. Lav Svendsen har jeg fået med på telefonen nu. Godmorgen og velkommen til, Lav. Ja, godmorgen. OV-bunker-aktionær, det var du jo. Ja. Bare lige for at hive fat nu, Lars Persson har bragt den på banen. Ved vi egentlig, hvor den sag står, her Svendsen? Nej, slet ikke. Den er, hvad hedder det, hvad kalder det for, den er nærmest ikke kommet nogen steder. Og hvad hedder det, altså det er jo også fordi, man har, jeg vil så sige, uden at, jeg har jo sådan set nogle aktier, jeg har faktisk også sendt nogle, men hvad hedder det, som jeg har købt til en meget lav pris, men hvad hedder det, at pointen er jo, at man angriber den forkerte vej. Fordi dem, man skal angribe, er jo Altor, kapitalfonden, og de løber jo med alle pengene. Mm. Det er jo ikke noget at angribe en død mand og en flok nervesvækket, hvad hedder det, funktionærer og en bestyrelse, som var blevet sendt ind med en falsk skærm, ikke? Altså, det er hvad hedder det, forsikringsselskabet, du angriber. Og det fører ingen steder hen. Det er jo de andre, man skal gå efter. Men det er jo sådan, altså, Danmark er jo et uland på alt sådan noget der. Og jura og alt den der, fordi det er jo gælder jo om at hvad hedder det, tage fat i kraven på den rigtige, og så få vredet ham rundt nede i møget, ikke? Det er jo også derfor, at ham her, der nu er kommet i dagens nyhed med det der med Danske Bank, at det er jo en sag i USA. Ja. Og det er jo snedigt tænkt af dem, fordi, og hvorfor kan de gøre det? Jamen det kan de, fordi Danske Bank har jo haft en operation i USA. Jeg ved ikke engang, om de stadigvæk har den i New York, men, og de har et erhvervsselskab i Delaware og sådan noget, men hvad hedder det, mener de stadigvæk har. Men altså, pointen er, at derovre, der er, altså erstatningerne er jo, hvad hedder det, 30 gange større end Danmark. Mm. Så derfor er det jo ikke noget at sende ned i Søhandelsfarten eller andet sted, så sidder de der, folk der ikke aner noget om noget, og ender ingenting. Altså, det er derovre, du tager fat i kraften på dem, og der må sige, at alt tager noget om alt kål, og løb med alle pengene og sagde, det ved vi ikke skide om. Det vi har bare ejet det, og vi bla bla bla. Og så sidder vi og siger, jamen det er den ene hånd og den anden hånd, og der var nok vandtæt skot, og sådan, nej, det var der ikke. Bare betale. Men Svendsen, selv hvis man gik direkte til Altor nu, så ville det jo stadigvæk tage lang tid. Jo, og de har også, så vidt jeg ved, tømt lommerne opad for at undgå, at man bagefter skal kunne komme efter dem, ikke? Og det må de jo så sende videre til alle de der var med, inklusive ATP, og jeg ved ikke hvem. Altså, det var jo ikke dem. De var jo administrator, ikke? Men det var en specifik fond, der ejede det, så det er jo ligesom, pengene er jo gået videre til dem der, som ejede det rigtigt. Ja. Og det er jo alle mulige fine mennesker og ting og sager. Og det er jo dem, der sådan set skal betale retur, men altså... Det kommer ikke til at ske, hr. Svendsen. Nej, men man kunne jo have løst det der i løbet af 3 timer, hvis man havde sagt til dem, kære venner, I har ramt ved siden af potten, og nu må I købe vores aktie tilbage til kurs, hvad de der 3,2 millioner svarer til. Det var svaret til kurs 80, tror jeg. Det kan vi indgå en deal om, så er det det. Og så kan I få alle de her aktier, der er nul værd, og så kan I jo prøve, om I kan lave forretninger fremover. Men problemet er, i hele det der degenererede finanssystem, der er selv Altor lavet stand til at lave forretninger igen. Mm. Ja. De er jo ikke blevet squeezed ud. Det er jo den eneste måde, du kan hvis ikke det der jurasystem fungerer, det gør det ikke i det her overregulerede land, jamen så det andet, det er jo, så må man jo klemme dem ud, boykotte dem. Og det gør man heller ikke, fordi alle er så syge for at tjene penge. Det er vi også i Millionærklubben, Lars Svendsen. Vi har en konkurrence kørende. I er kommet rigtig godt fra start. Hvordan går det med dine investeringer i din Millionærklub-portefølje? Ja, det ved jeg ikke, fordi jeg er strømsvind. Så jeg sidder bare her og kigger på en mobiltelefon, og det er jo det kan jeg ikke engang finde ud af, så hvad hedder det, så jeg aner ikke hvad jeg har. Så kan Persson lige hjælpe dig. Ja, vi er det går nedad i dag, så der er ingen grund til at få strømmen tilbage, medmindre du skal lave noget. Ellers så må du jo finde den gamle hakkebræt frem og så sende et brev til chefen det dine analyser du har skrevet der, så Lars Svendsen, du skal have en nødgenerator eller et eller andet, altså det går helt galt. Jo Shipper Sharp, de har jo nødgenerator. Ja, det synes jeg er dejligt. Men det har jeg ikke. Svendsen, så lad os have ret blikket mod... Har vi fået 10.000? Nej. Det. Vi må lige rykke... Tålmodighed, de her. En stor koncern. Svendsen, en ting, vi ikke har været så meget omkring her de sidste par dage, det er den store konference, sundhedskonference. JP Morgan holder sundhedskonference i San Francisco. Der er et hav af spændende virksomheder, som træder op og fortæller, hvor formidabel og forrygende det går i lige præcis deres selskab forleden. Ja, må ikke det var i går. Der var det Eli Lilly, der var på scenen og sige, at de er så meget bedre end Novo Nordisk. Hvad siger du til hele den udlægning? Ja, jeg tror mere, det mener jeg ikke, at de har ret i, men de er jo vældig begejstrede for deres at deres produkt, Trulicity, der er deres GLP-1, det er jo det, der konkurrerer med Victoza og anden generationsudgaven, som Novo har lavet, der hedder Ozempic, der er godkendt i USA. Mm. Og så kommer den samme jo, og det bliver det mest spændende som tablet her i løbet af et par år. Altså, hvor man ikke skal have en injektion, men det samme aktive lægemiddel, men som en, en tablet. Og det bliver jo interessant at se, hvordan det kommer til at gå, for det er jo så en, de kalder det for en administrationsform, men altså, det er jo en meget lettere måde at, at gøre det på. Men altså, jeg tror bare, han er lidt, det er sådan lidt begynderheld, at Trulicity har jo været bagefter Novo, ikke? Og en overgang havde Victoza jo hele verdenssalget, var de jo helt op på, jeg tror, de toppede på 69%, ikke? Men nu er de jo så kommet ned, fordi der er kommet flere og flere, der er faktisk op på, jeg tror, vi er op på 7 lægemidler, du har inden for GLP-1 nu. Mm-hmm. Hvor jeg nu så har 2. Men og Zealand har jo kommet med den her, som hedder Luxumia, men aktiv stof. Men altså, det er det, som han er lidt høj over, og der vil du sige, at det er jo så også det med dataene der, med at de har jo også haft det her, at man reducerer risikoen for kardiovaskulære sygdomme, altså, fordi det også har en fedmeeffekt. Ja. Det er jo sådan set det, der er pointen i det. Og det vil de jo så prøve, om de kan arbejde sig hen imod. Det gælder jo også, hvad hedder det, Victoza. Victoza bliver jo solgt som et fedmeprodukt, og der hedder det så bare Saxenda. Mm. Men sådan set det samme produkt. Men ja, så jeg vil sige, at det der, jeg tror lige, at han, ham der, salgsmanden, eller hvad han er for en, han har været lidt høj. David Ricks, CEO for Eli Lilly, som altså var på scenen hos JP Morgans sundhedskonference i San Francisco. Men altså, han har ret i, at det kan godt være, at de ligger og konkurrerer tæt, men lige nu, der har han vel føretrøjen på. Ja, jeg kender ikke sin egen tag. Jeg tror nok, der, hvor han har ført frem på, det er nyudskrevne tilgangen. Jeg tror ikke, det er den samlede mængde. Det kan jeg ikke lige forstå, at den skulle kende sammen. Altså den totale mængde af antallet, der bliver solgt. Men hvad hedder det? Det er der andre, der ved mere, om jeg ved. Men, men altså, at det er blevet et marked, hvor der er flere aktører, og man skal lige huske, at Eli Lilly har jo allieret sig med Boehringer Ingelheim i Tyskland, der er en stor banan, inden for alt nyt til diabetes. Og det gør jo, at der ligesom er kommet mere power på. Det er så ikke, det er jo ikke Boehringer, der er kommet med den her produkt, men det er de selv kommet. Men altså, de er ligesom fået revitaliseret det, hvor de er gået tilbage, og det gælder jo også Sanofi, så det er Novo har jo sådan set sat sig meget godt på det efterhånden, ikke? Ja. Jeg tror lige, jeg kan ikke følge ham. Okay. Men det har været en god investering. Altså, mens resten af aktiemarkedet jo er tøffet nedad, så var eller Lilly en kedelig investering. Den gik vandret fra 15 til 18 i omkring de 80. Og så midt i 18, så er der nogen, der har løftet raketerampen og fyret skidtet af. Så nu er den gået fra de der 80 år op lige omkring og kyst de der 120. Så det har jo været stedet. Altså, apropos altid det der, man går rundt og leder efter aktier, man måske skal have, når det går den forkerte vej, så man skal jo bare, og det er jo alligevel en af de store elefanter midt inde på dansegulvet, så man kan jo godt snuble over dem, eller også så kan man endda undgå at se dem i urskoven, fordi alt sammen falder sammen, ikke? Så, Nej, det er svært at skjule en elefant, du. Ja, men det er bare, du må jo passe på dine sprogblomster. Ja, det er bare et lille finblad, så kan vi ikke se dem. Lars Svendsen, det der marked, du taler om, som de begår sig i, de her store mastodonter, Eli Lilly og Novo Nordisk og mange andre, det er vel også et marked, som er i forandring i forhold til, at de er ved at ændre de her rabatordninger i USA. Hvad tror du, det kommer til at betyde? Ja, og det er jo især faktisk insulin, der er, hvad hedder det, at de kan mærke det på i dag. Men ja, det har du ret i, og der er jo både, at der er kommet flere, altså det her med, at vi er oppe på, er det ikke 7, eller sådan noget lignende, der er de her produkter, så der er jo flere aktører. Glaxo har faktisk også et, og Astra, men så der bliver lidt flere aktører, og så er det jo selvfølgelig, at hvad hedder det, at priserne bliver jo også reguleret ned, men du har jo en enorm, altså man kan sige, udbredelsen af dem, man har ligesom ikke mættet markedet endnu, fordi det er jo også et forståelsesproblem, hvornår man skal skifte til at bruge det her Altså, som diabetiker starter du med at blive bedt om at spise bedre og løbe noget hurtigere, og så når får du en, hvad hedder det, den der berømte tyske pille der, som er ude af patent, ikke? Hvad hedder det, metformin, og så kører det ellers deroppe af, ikke? Og så er du når til det her punkt, og så det næste er jo også at få rigtig insulin. Det kan man jo godt få som type 2 diabetes, ja. Det er faktisk mange, der får. Men, men så du kan sige, at det er sådan den sidste position inden, og det går jo ud på, at man pæser sin egen produktion op. Og hvad hedder det? Der kan man sige, at væksten er så høj, og måske er USA begynder måske at snart blive nå op, hvor den begynder at flade lidt ud, men der jo, så har vi jo resten af verden. Det skal vi jo lige huske. Europa ligger højt, og så USA, men resten af verden er jo ikke. Det er jo ret lav marken, det de har derude. Det er jo virkelig et produkt, der er gået af i-lands produkt, ikke? Mm. Så der er jo en, altså vi, og vi udgør det en syvendel af hele verdens befolkning, så der er jo meget at komme efter. Ja, det må man sige. Nå, Lars Svendsen, ja. En sidste ting, inden vi skal til at slippe dig helt. Du bemærkede for mig her, da jeg talte med dig tidligere på morgenen, at du synes, at der er meget omsætning i nogle af de her små aktier. Det suser frem og tilbage. Hvad siger det om markedsstemningen? Ja, jeg kan forstå på hele. Det er ligesom, at modet er ved at vende tilbage, og man kaster sig så ind i. Altså, vi har de der. Jeg sidder lidt og kigger, når jeg på min skærm, så kan jeg jo se, hvor Nordnets egen omsætning. Hvad for nogen ligger højst? Det kan man jo gøre i Danmark. Det kan ikke gøre op i Norge mere, hvis det er for noget. Det er lukket, ikke? Men der kan du jo se, at hver gang der er nogle af de her varme emner, Parken og Veloxis og Ambu, jeg ved ikke hvad for noget, så stryger de jo forbi alle sammen, og det viser jo lidt, at der er sådan en magnetkraft, at det er ligesom om, at når der sker noget i et eller andet, ikke, hvis jeg lige pludselig råber ud, at nu sker der noget i IC-gruppe, eller hvad den hedder, i vores land, eller tilbage der, så er det ligesom om, at så styrer der alle ind i manisen der, og det er, der er altså noget lyst til at være med. Ja. Yeah. Men det mange af dem er jo aktier, som jo er nede i et niveau, hvor jamen, altså, skal jeg købe en lotto-kupon eller to, ikke? Altså sådan en Veloxis, det har jo været det, ikke? Altså, nu kan du se, altså, hvis du tager sådan en som en Chemometec, som jo er steget fuldstændig eksorbitant allerede her for årets start. Jeg ved ikke, om det er fordi, at dem over i børsen aktiekonkurrence, alle sammen har købt dem igen i år. Det var jo det, de gjorde sidste år. Så aktien steg jo. Altså, det er steget med 45%. Altså, hvad er der sket? Der er måske kommet en opjustering, men altså, den er jo i øjeblikket. Så handles den jo på, nu, jeg havde jo ellers at kigge på de der, men alligevel må man jo godt skæve til det en gang imellem. Altså, vi har en PE, der hedder 117. Altså, come on. Altså, hvem vil overhovedet investere i det? Det kan godt være, at der kommer nye spændende ting og sager. Der har en markedsværdi på 2 milliarder, og de har 17 millioner aktier. Altså, her kan vi da i hvert fald tale om, at der er fuld i fare i morget, og det er kun for sjov, vi er inde i den her. Altså, det kan da ikke være, det kan da ikke være rigtige investorer, der ligger og investerer i øjeblikket i hvert fald. Så der er i hvert fald syn for sagen der. Så det er bare det, vi oplever i øjeblikket, at der er gang i swingtradingen, det er der. Og så indtil vi har fået brændt pengene af, når vi har lavet for fejl nok, så forsvinder nogle af de der jo i systemet jo. Det er jo dem, der dukker op en gang imellem på radaren. Jamen, er de ikke forsvundet i 2018, Lars Persson? Der kommer jo hele tiden nye til. Så får du måske solgt en bolig eller et sommerhus eller arver et eller andet, og så tænker man, så er det nu, jeg sætter mig ned som daytrader og bliver verdensmester, og så er det jo, at man med nogen overlever, og andre de går til i sådan marked, ikke? Så det, jeg har lige desværre set, at vores Eriksen er ude og siger, at de skal hensætte endnu flere aktier eller penge til på grund af, at de er ved at rydde op i selskabet, så den skal nok lige få sådan nogle ordentlige øre til. Den er i hvert fald lige nede med 4% her, så den kom tækket ind kvart over 9. Det er det, vi går. Man kan ikke stå her og være glad for længe, kan jeg høre. Nej. Nå, Lars Svendsen, jeg glæder mig til i morgen, for der er det fredag, det er, og der har jeg både dig og Lars med i studiet. Det bliver en herlig dag. Vi ses der. Det tror jeg også. Okay. Hej. Hej. Så vi er altså Lars Svendsen, som er kommet godt fra start, på trods af, at det så går lidt den forkerte vej. Lige i dag. Altså, vi kan jo ikke, det kan jo ikke gå op af hver dag. Altså, på et eller andet tidspunkt, så holder det jo også op med at sne ned i Østrig. Altså, lige i øjeblikket, så tror vi kun, det kan sne i Østrig. Men altså, når vi kører forbi dernede alberne til sommer, så, så tror jeg, at der også der mangler noget sne, og så hører vi igen. This too shall pass, Lars Persson, sådan er det jo. Lad os kigge en gang på det aktuelle marked, som så Ericsson er nede med 4%, siger du. Ja, det er sådan en... Vi hopper i øjeblikket i den røde zone, så... Et sted, hvor vi vel har fået nogenlunde fodfæste, trods alt, herr Persson, det er vel i det tyske DAX-indeks, 10.824, og jeg kan forstå på nogle af jer, der kigger på DAX, at 10.700 er sådan et springende punkt, som vi skal sørge for at holde os godt fra. Er vi ikke sådan nogenlunde der, eller hvad? Jo, altså, men Hitler var også ved at Europa, Kaukasus og hele Rusland og sådan noget. Så, nej, men altså, det ser fint ud. Lige i øjeblikket ser det fint ud, men altså, nu skal vi jo blive sprød til, altså, det er, vi står 4 dage, 5 dage, 8 dage herinde i de her nye handelsår, så lige har det været lidt eufori, men det kan jo godt være, at vi ligesom, vi har jo stadig de samme problemer, altså, som vi, da vi gik på juleferie, så der er ikke... Jeg tror bare, at der er new money in the market, som er rykket ind, og så må vi så se, når de er blevet lidt gamle, om de er blevet helt slidte, eller om vi kan holde dampen op. Der er udfordringer derude, men heldigvis også snart en regnskabssæson, som går i gang, så vi kan læne os lidt op af de konkrete tal fra selskaberne. Lars Persson, vi er nødt til at sætte et punkt, som der for tiden er gået, men vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen kl. 9.05. Der svarer vi på spørgsmål hele timen, så vi høres ved der.